میسم یگان. نمیشه تو رو کم کنم از حال نزارم، گمونم که تو رفتی و دیگه دنبال ندارم، ولی امون از این بی سر و پاده که موندم بعد تو شب و روز آتل و باطل. گرفته دلم از تو و از عالم و آدم، خود دیوانم دو دستی به تو احساسم و دادم. میدونم بی تو آروم ندارم، برای خونه خودم هم شکون ندارم، همه بود و نبودم وجودم کجایی که دلم کش منو دیگه جون به سر کرد. تو آسمون و ستاره دوباره هوایی شدم، از دست دلم عمرمی برگرد، هوایی شدم از دست دلم عمرمی برگرد. اگه سگرمه هم به هم رسیدم شب و روز مزه همه غمها رو چشیدم، زبونم دیگه مودر ورده بس که خوندم، چه اشتباهی کردم که تو رو تو دلم نشوندم. اگه آب رو من باید بریزه بریزه فدای سر کسی که واسم عزیز. همه بود و نبودم وجودم کجایی که دلم کش منو دیگه جون به سر کرد. تو آسمون و ستاره دوباره هوایی شدم، از دست دلم عمرمی برگرد، هوایی شدم از دست دلم عمرمی برگرد.